również ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze już punktualnie 7, czas na serwis w Trójce. Informacje przedstawią Karolina Kosińska i Romuald Wójcik. Wymiar sprawiedliwości jest kompetencją własną państw członkowskich Unii Europejskiej, przypomina po wyroku TSUE rzecznik rządu. Na rządowe wsparcie dla rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych zgodziła się Komisja Europejska. W sierpniu do Polski trafią koreańskie wyrzutnie Chongbu. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku, naruszyła unijne prawo. Chodzi o ustawę, która zmieniła przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Ustawa była zmieniana i zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna. Jej kompetencje ma przejąć Naczelny Sąd Administracyjny, a prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał stanowisko Polski, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją własną państw członkowskich Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podważa dalej idące kwestie, czyli krótko mówiąc uważa, że w pewnym zakresie prawo unijne wprost wchodzi w obowiązywanie w krajach członkowskich w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości. My się z tym nie zgadzamy. To stanowisko podtrzymujemy i ono jest stałe, bez względu co do modyfikacji, które były zgłaszane ostatnio w postępowaniach dyscyplinarnych i ustawie o Sądzie Najwyższym. Polskie prawo nie wymaga kolejnych pilnych zmian po tym wyroku, ponieważ dotyczy on stanu prawnego sprzed 4 lat, powiedział minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Zaskarżone przepisy zostaną znowelizowane, a ich zgodność z ustawą zasadniczą będzie pod koniec czerwca badać Trybunał Konstytucyjny. Jest to o tyle zaskakujące, że sami członkowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są zobowiązani do ujawniania członkostwa właśnie w stowarzyszeniach i fundacjach, więc będziemy ten aspekt analizować, z czego wynika akurat tego rodzaju interpretacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ona jest wysoce zastanawiająca. Minister do spraw Unii dodał, że wyrok TSUE jest analizowany przez polski rząd, jednak już można zauważyć, że część zarzutów jest nieaktualna, a część nieprawidłowości, na które wskazuje Trybunał, może rozwiązać wejście w życie nowelizacji. Na rządowe wsparcie dla rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych zgodziła się Komisja Europejska. Chodzi o pomoc publiczną dla tych, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Celem jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego, napisał na Twitterze komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polski program wsparcia ma polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowania pożyczek. Pomoc nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i musi być przyznana najpóźniej do końca tego roku. Komisja Europejska uznała, że polski program jest zgodny z unijnymi regułami. Określiła go jako konieczny, odpowiedni i proporcjonalny. To kolejna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla polskich rolników w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Niespełna 2 tygodnie temu Bruksela zaakceptowała polski program w wysokości 4 miliardów 700 milionów złotych w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych oraz niestabilnością na rynku rolnym. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Komisja zdecydowała też o przedłużeniu do połowy września zakazu importu 4 towarów rolnych z Ukrainy. To dobra informacja dla polskich rolników i naszej gospodarki, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. Przez żniwa będziemy mieć zablokowany wpływ zboża na nasz polski rynek. Jest jeszcze czas na to, żeby rozmawiać, żeby po 15 września również przedłużyć. Zakaz wszedł w życie 2 maja i zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. W decyzji Komisji Europejskiej jest mowa o pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słoneczniku. Polska domaga się, by zakaz importu został przedłużony do końca roku. Sejm nie będzie mógł pracować na najbliższym posiedzeniu nad prezydencką nowelizacją ustawy o Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich, powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Jak zauważył, przyjęcie wszystkich zmian wprowadzonych przez prezydenta Andrzeja Dudę nie będzie możliwe w ciągu 1 dnia. Ta propozycja nowelizacji ze strony pana prezydenta, ona w pewien sposób ma problem, jeżeli chodzi o czas, bo Sejm jest zobligowany do przyjęcia składu komisji na najbliższym posiedzeniu, a najbliższe posiedzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu 1 dnia przyjąć zmiany prawne, które następnie trafią do Senatu i dopiero później mogą być rozpatrzone przez parlament. Zdaniem Jarosława Krajewskiego Komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich zostanie powołana przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. W sierpniu do Polski trafią koreańskie wyrzutnie Chongmu. Poinformował o tym goszczący w Korei Południowej wicepremier, minister obrony narodowej. To element większej całości, mówił w Seulu minister Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że w ramach szerokiej współpracy z Koreą nasze wojsko jest sukcesywnie doposażane w nowoczesny sprzęt z Azji. Nasi żołnierze obsługują już m.in. czołgi K-2 i armatochaubice K-9, a teraz, jak podkreślił szef MON, czas na wyrzutnie dla artylerii. Już w sierpniu pierwsze zestawy Chunmoo, czyli artylerii rakietowej o zasięgu do 300 kilometrów, trafią do Wojska Polskiego i uwaga, te wyrzutnie będą posadowione na polskich Jelczach. Wyrzutnie dostaną jednostki wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, która operuje na wschodzie naszego kraju. Ważnym elementem wizyty szefa MON w Seulu będzie też podpisanie umowy powołującej Komitet do Spraw Współpracy z Koreą. Powstanie 6 zespołów eksperckich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z szansą na opady deszczu oraz również z szansą na burze. Tutaj szczególnie południowy wschód tego może doświadczyć. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatury od 21 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 27 stopni między miejscami na północy i w centrum. Chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 20 stopni również nad morzem. Chłodniej. Wiatr słaby, umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1007 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7:00, w drugiej godzinie pory na trójkę. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Panie redaktorze, przymykamy chyba to okno, bo trochę chłodno. Coś tutaj się zrobiło jakoś. Dobrze, to w takim razie będziemy zaraz interweniować. Natomiast my dzisiaj... Interwencje, to wymaga interwencji. Zadaliśmy słuchaczom pytanie. Prawie do kiedy był Fiat produkowany? Do 97. Zimno. To już zimno, to prawda? Zimno, to troszkę za daleko. Ale chyba mamy już prawidłową odpowiedź, więc tutaj decyzja do pana redaktora. Rozwiązujemy nasz konkurs, czy jednak jeszcze przeciągniemy? Żeby przetrzymać ten telefon? Nie, no pewnie, jak już mamy, to w ogóle nie będziemy wstrzymywali się. Proszę bardzo. Produkcja małego Fiata zakończyła się dokładnie w 2000 roku. Tak jest, dokładnie w 2000 roku przez 27 lat był produkowany samochód, więc jak łatwo policzyć, równo 50 lat temu zjechał pierwszy z taśmy. Dzisiaj między innymi o tych wspomnieniach związanych z podróżami Fiatem 126P, gdzie najdalej udało się dojechać, w jakim towarzystwie, czyli ile osób zmieściło się do Fiacika, ale też co udało się zapakować do tego jakże pięknego urządzenia, chciałem powiedzieć reliktu, ale to nie cały czas istnieje, funkcjonuje. Ja muszę powiedzieć, że całkiem niedawno byłem w miejscu, gdzie odbył się konkurs. Ile osób zmieści się do małego Fiata? Zmieściło się chyba 13 osób. No proszę pana, ja zawsze wiedziałem, że to jest ukryta opcja vana. Co prawda ta ostatnia była w połowie na zewnątrz, ale jednak... Zaliczono, tak? Udało się. 2273 to numer telefonu do nas. Carly Rae Jepsen w Trójce na początek tej godziny. look right at you, baby. But here's my number. Minut po siódmej, pora na trójkę i czas wspomnień związanych oczywiście z bardzo okrągłą rocznicą dotyczącą 50-lecia Fiata 126P. A gdzie wy żeście byli? Na 50-leciu. Proszę pana, był taki film w internecie. To wszyscy znają, osób, myślę. 13 zmieściło się do malucha, tak? Dorosłych osób, dodam. Proszę pana, ja pamiętam, jak... I teraz nie mam pewności co do tego, czy to byłem ja, czy mój brat, który wziął na siebie całą tę odpowiedzialność, ale my kiedyś tacie urwaliśmy, proszę pana, zderzak przy maluchu, bo żeśmy sobie na podwórku kicali. Wie pan, bo on tak troszkę wystawał, prawda, poza kubaturę. I dało się naprawić? Przy pomocy sznurka? Tak. Dało. Chyba tak, ale wie pan, jak to fajnie się tam kicało na tym, no ale jak w pewnym momencie trachnęło, to później awantura. Przynajmniej jest co wspominać. Mam maluszka od 78 roku. Kupiłem oczywiście już tam używany, zjeździłem całą Europę z dużej wszerz i słuchałem audycji radiowych na radiu Safari 5, które zawsze było w maluchu i zawsze brzęczało. Wspomnienia, jako sentymenty i tak dalej, że to bardzo fajnie się tam jeździło, no ale bądźmy szczerzy, no nie ma z tego samochodu porównywać z takimi, które teraz sobie jeżdżą, ale przynajmniej jest to wspominać. Ja pierwszego maluszka, jak kupiłem, to było tak, że poszedłem w Rągowie, kupiłem bilet na mecz, no i wygrałem oponę do malucha. No i w końcu co z tą oponą zrobić? No w końcu wziąłem ją, postanowiłem sobie założyć działalność gospodarczą i kupiłem sobie malucha. Brawo! No i właśnie i tak można zachęcać, proszę państwa, do zakupów nowych aut, prawda? Jak się zaczyna przygoda z motoryzacją od opony? Musimy namówić kogoś na jakiś konkurs w Trójce, żebyśmy opony rozdawali do nowych aut, a później, proszę państwa, jak już miał człowiek oponę... To co z nią zrobić? No, kupił malucha i tyle. Bardzo fajna historia. Dziękujemy panu za ten telefon. Wspomnienia związane z maluchem, oczywiście jak najbardziej, 2 dwójki i 7 trójek, ale też mamy jeszcze jeden temat. Czy prośbą, czy groźbą? Państwo dzisiaj pytają, jak łatwiej trafić, prośbą czy groźbą do kogoś. Więc do mojego męża najłatwiej trafić taką obietnicą kulinarną. Jak mam coś takiego ciężkiego do przejścia, to zaczynam, a może bym tak golonkę dzisiaj usmażyła? I wtedy wszystko można zrobić i wszystko załatwić. Bardzo dziękujemy. O tak, o tak. Czyli słowo golonka, słowo klucz. Jakbyśmy połączyli jeszcze dwie sprawy, może choć pojedziemy na obiad albo coś takiego. Piękna sprawa. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Ściany już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. We'll be right back. dzieło skończyłem. Głód do wyjścia mnie pcha, prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mów się mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mów się mi więc, co mam robić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a and it was okay. Mama told us we were good kids. And daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. Cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. Cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, odnośnie tego pytania, co można zmieścić do malucha. Coś na początku stanu wojennego z kuzynem, pół świniaka i na tylnym siedzeniu balon wina 30-litrowy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że sam byłem świadkiem. Ładowaliśmy się do maluszka w 8 osób, podjechaliśmy na stację, jak się z tego wysypaliśmy, to niedowierzanie ludzi stojących naokoło było niesamowite. No, takie historie są bezcenne. Absolutnie. Rekordowo 13 osób, tak, przypominamy, jest to możliwe. 13 dorosłych osób, ale to no, muszą być warunki odpowiednie takiego wydarzenia zabezpieczone, bo to jednak nie zachęcamy, żeby również w taki sposób przemieszczać się. To tylko może być bardzo niebezpieczne. Tylko na parkingu. No, pod czujnym okiem strażaka, policjanta, służb medycznych. No, można wtedy bić rekordy. Proszę Państwa, pytamy dzisiaj o naszego malucha kochanego. 50 lat kończy. Mija właśnie pół wieku od momentu, w którym zjechały pierwszy raz z taśmy. Myślę, że to było też, to był taki moment, w którym wielka radość na pewno do rodziny wjeżdżała. Choć mała to było, choć mały, to z wielką radością był przyjmowany. Tak, dzisiaj o tych słowach kluczach, prawda? Myślę, że słowo klucz Fiat 126P to było słowo, które, no właściwie nazwa, która otwierała wiele drzwi w pewnym momencie i zawsze kojarzyła się z uśmiechem, jeżeli komuś się udało faktycznie taki samochód zdobyć. My trochę o tych słowach kluczach, o tej życzliwości również dzisiaj w Trójce o poranku Państwu mówimy. Tak, wielu z nas, dzwoniąc domofonem na przykład, proszę Państwa, przedstawia się po prostu jako ja. Ja. Kto tam? Ja. Czy jest to klucz do wszystkich drzwi? Pytał, ale też i sprawdzał na ulicach Warszawy nasz reporter. To ja. Znaczy kto? No to ja. Mam wrażenie, że raczej tak sobie wzajemnie nie ufamy. Pamiętam, jak ktoś zapukał do mojego mieszkania i chciał już nawet sobie wejść, lecz dopiero po chwili zobaczył, że pomylił piętra, więc no tak. Tak, słucham. To ja. Otwieram. Mamy zaufanie, jeśli słyszymy coś, co nas jakby upewni w tym, że jest to bezpieczne, no to otwieramy drzwi. To ja. Może są ludzie oczywiście łatwowierni, bo to się słyszy szczególnie, że te oszustwa w stosunku do osób starszych, prawda? Tak? To ja. To znaczy? No to ja. Kluczy zapomniałem. Słucham? Kluczy zapomniałem. Ale to chyba nie ode mnie, bo u mnie nikt kluczy ode mnie nie bierze. Wiadomo, Polacy są bardzo otwarci, to tam zawsze dobrze mieć jakiegoś niespotykanego gościa, zawsze może być po prostu ciekawie, ale ja myślę, że to głównie zależy od osoby. Są tacy, więc to nie można tak jednoznacznie określić. To ja. Ale kto? No ja! Bardzo piękna sprawa. Naukowcy, między innymi psychologowie społeczni z Uniwersytetu Jagiellońskiego dowodzą, że w życiu codziennym działamy według schematów. No i nasz reporter faktycznie sprawdzał, czy to działa. To jego ja, to Bartosz Bielecki. Bartek, dzięki serdeczne. Rzeczywiście, proszę Państwa, jak się okazuje, no można wejść na to. Uśmiechamy się na to ja. To ja, mówiłem Karol z Radkiem, mówiliśmy i zachęcamy Państwa do telefonu 2273, komentarze w tej sprawie mile widziane. Rembrandt, I'll Be There For You już teraz w Trójce, a za chwilę Radio Nawigator Trójki i serwis, a później ekonomia. zapraszamy do reklamy. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Nieprzeciętnie zdolni, pomysłowi i kreatywni. Znamy już dziesiątkę nominowanych w plebiscycie czwórki Nieprzeciętni 2023. Można na nich głosować. Zdjęcia i opisy finalistów znajdują się na stronie czwórka.polskieradio.pl. Głosowanie trwa do 11 czerwca. Dodatkowo za oddanie głosu i uzasadnienie wyboru można otrzymać wodoodporny głośnik stereo. Nieprzeciętni 2023 czekają na głosy. Zwycięzcę plebiscytu czwórki poznamy 22 czerwca podczas finałowej gali. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Bank Pekao S.A. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Sprawdzamy sytuację w Polsce na drogach, tych lokalnych i tych krajowych. Maciej Oswald trzyma rękę na pulsie. Maćku, a ten puls jak mocno bije? Dość mocno, można powiedzieć. Zwiększa się ruch z minuty na minutę. Jest duże natężenie miejscami, a skoro duże natężenie, to są też i wypadki. Tak jest na drodze krajowej 22 na trasie Starogard Gdański Malbork w Swarożynie, gdzie zderzył się samochód osobowy i auto dostawcze. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba, a droga 22 na 333 kilometrze jest całkowicie zablokowana. Służby przewidują, że około godziny 10 uda się 22 w Swarożynie w pełni odblokować. A do końca czerwca potrwają utrudnienia na S3. Chodzi o odcinek między węzłem Klucz a węzłem Gryfino w zachodniopomorskim, który kierowcy pokonują tylko jedną nitką. W tej części S3 przebudowywane będą dwa wiadukty. Prace drogowe na pierwszym z nich biegnącym w kierunku miejscowości Chlebowo już się zakończyły, a teraz drogowcy pracują na drugim w kierunku miejscowości Gardno, a do końca czerwca kierowców jeszcze trzykrotnie czeka na tym odcinku zmiana organizacji ruchu. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Kolejne za niecałą godzinę. Teraz 7:30 na zegarze. Karolina Kozińska, serwis Trójki. Jeszcze sekundę. Prezydent Ukrainy zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. Władze obwodu chersońskiego ogłosiły ewakuację mieszkańców zagrożonych zalaniem terenów i ostrzegły, że za 5 godzin woda osiągnie poziom krytyczny. W strefie zagrożonej zalaniem jest co najmniej 10 miejscowości, w tym Chersoń. Nie ma decyzji w sprawie poparcia lub odrzucenia prezydenckich poprawek do ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, powiedział rzecznik rządu. Według Piotra Müllera rząd zajmie stanowisko w tej sprawie na początku przyszłego tygodnia. Procedura rozpoczyna się wedle aktualnie obowiązującej ustawy. W związku z tym ona jest realizowana, bo ta ustawa w tej chwili obowiązuje. Nie wykluczam sytuacji, że projekt prezydenta będzie przyjęty, tak? Ustawa weszła w życie w środę. Przywódcy państw bukaresztańskiej dziewiątki spotykają się dziś na Słowacji. Jako jeden z pierwszych na zamku w Bratysławie głos zabierze prezydent Andrzej Duda. W rozmowach weźmie też udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Prezydenci będą omawiać stan przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Wypadek na włoskim jeziorze Maggiore w maju nie był zwykłym wypadkiem. Jak donosi włoska prasa, na pokładzie niewielkiego turystycznego statku było kilkanaście osób, ale nie byli to zwykli turyści, ale agenci izraelskiego i włoskiego wywiadu. Przyjazdy agentów Mossadu nad jezioro Maggiore miały powstrzymać wykradanie wojskowych technologii przez Rosjan. W okolicy jeziora znajdują się firmy pracujące dla koncernu wojskowego Leonardo. Izraelczycy podejrzewają, że rezydujący tam Rosjanie próbują kupować i wykradać zaawansowane technologie dla Iranu. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. No, musiały wybrzmieć pewne dźwięki. Zresztą w ogóle jest konkurs taki udźwiękawiający różne rzeczy od rana u panów redaktorów. Tak. Tak, przede wszystkim tak, podróże. Podróże wspominamy. Podróże kształcą. Tak, tak, dźwięki kształcą. Było taki klek, klek, klek, klek, klek. Tak, prawda, były takie, o właśnie, dźwięki Bliskiego Wschodu. No ale bliskiego naszym sercom akurat. Klek, klek, klek, tak, to Bliski Wschód, absolutnie Orient, Orient. No Orient, panowie, na ekonomię. No dobrze, panowie, to teraz w centrum uwagi świata, w ekonomii, Rada Polityki Pieniężnej, to ta naradza się od wczoraj w sprawie wysokości stóp procentowych. Decyzję mamy poznać dziś po południu. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka, nic nowego z tych narad się nie urodzi, przynajmniej jeśli chodzi o nasze portfele. Stopy pozostaną bez zmian. Biorąc pod uwagę osłabienie wzrostu gospodarczego na początku tego roku, a także i przede wszystkim wyraźny spadek inflacji w ostatnich miesiącach, można zakładać, że Rada Polityki Pieniężnej postanowi pozostawić stopy procentowe bez zmian. Przypomnijmy teraz, główna stopa NBP wynosi 6,75%. Na obniżkę stóp nie ma szans ani w czasie obecnego posiedzenia, ani żadnego w tym roku. Tak twierdzą ekonomiści ankietowani przez Europejski Kongres Finansowy, który trwa w Sopocie. Ci sami ekonomiści uważają, że za tę samą złotówkę w 2026 roku kupimy o 1/3 mniej niż w 2022. Będzie to zasługa nie tyle kursu walutowego, ten ma być bardzo korzystny dla monety z orzełkiem, ale skumulowanej inflacji. Średnie tempo wzrostu cen w tym roku ma wynieść 12,8%, a to więcej niż prognozuje Narodowy Bank Polski. Prognozy co do umocnienia złotego już się sprawdzają. O poranku frank kosztuje 4,61, za euro płacimy 4,47, za dolara 4,17, za brytyjskiego funta 5,19. Giełda na szczycie to bardzo miła wiadomość. WIG20, nasz główny indeks, wdrapał się na przedwojenne poziomy, przebił poziom 2000 punktów i doszedł do 2020. To są rzeczywiście poziomy, no myślę, z marca zeszłego roku. Jeszcze jedna informacja, może panów zainteresuje. Przed pogodą. Tak, dokładnie tak. 50 lat temu staśmy fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechały pierwsze egzemplarze Fiata 126P, czyli popularnego malucha. Wow. Produkowano go przez 27 lat. Nowy Fiat kosztował, no dajmy jakąś liczbę, rząd wielkości. 10 milionów, no to pan troszkę przelicytował, jak redaktor Radek. Bo bardzo, bardzo zależało redaktorowi, dlatego ja chciałem dwa kupić dla mnie i dla Radka. To jest, zawsze wiedziałem, z pana to jest spekulant, wie pan? Z pana to jest spekulant. Dziękuję bardzo, jest mi miło. Ja bym tak 7 dał. 69 tysięcy złotych. Ale to było 25 średnich krajowych, tak to czytałem. 69 tysięcy złotych? Drogo. Jak na malucha. Nawet dzisiaj. W tej najbogatszej wersji. A, to proszę pana. No i te wyprawy nad morze mi się przypomniały z kaszlakiem popularnym. Tam zawsze było dużo atrakcji po drodze, bo stawało się parę razy z powodów technicznych. Ja to całe dzieciństwo przejeździłem. Zdecydowanie i też o tym mówił nasi słuchacze. No dobrze, to co? To w takim razie sprawdźmy, co słychać w pogodzie. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. A tutaj faktycznie można w taką podróż się wybrać, bo dzisiaj jest pogodnie, tylko na południu okresami pochmurno i tam przelotny deszcz, a na południowym wschodzie nawet burze. Do tego też na termometrach od 21 stopni do 27. Nad morzem chłodniej, 15-16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. A ja teraz spróbuję połączyć ekonomię z pogodą. Będzie tak ciepło, że można gołe stópki wystawić. Zarówno podróżowałem w 8 osób, czyli my z żoną i 6 naszych dzieci. Trójka starszych trzymała trójkę młodszych na kolana i tak podróżowaliśmy na wakacje z Warszawy do Suwałk. Wszystkie rzeczy, czyli namioty, śpiwory, ponton, wiosła, wędki były w bagażniku na górze wyspawanym przeze mnie. Był jeden maluch, który się nazywał Mały Zestaw Przemytniczy. To był maluch 126P i przyczepka, taka mała dwukółkówka, która tak mieściła, no może do 500 litrów. I ona była chyba produkowana w Niewadowie, a druga przyczepka to przyczepka kempingowa. N chyba 126 też produkowana w Niewadowie. Jeżeli chodzi o wersję pierwszą, to wersję pierwszą użytkowałem, czyli Mały Zestaw Przemytniczy. On służył w takim, że tak powiem, biznesie duże koło, małe koło, czyli Warszawa, Stambuł, potem w zależności od kierunku, czy przez Grecję, czy przez Jugosławię, czy przez Węgry i tak dalej, i tak dalej. Warszawa, Stambuł. I cała trasa, sobie to cała trasa przemytnicza, cały szlak został ujawniony właśnie teraz. Warszawa, Stambuł. Piękna sprawa. Dziękujemy Państwu za te telefony w sprawie malucha. Marcin Jagiełłowicz dzisiaj w Ekonomii. Dziękujemy, panie redaktorze. Dziękujemy. Za to, że pan przyniósł tak sporo dobrych informacji. To jeszcze szybciutko na koniec wieści paliwowe ze Stanów Zjednoczonych. Ile za galon benzyny płacą Amerykanie? No jak myślicie? Ja dzisiaj nie miałem jakichś $3 trafień. $3. Galon to 3,7 litra. Tyle wchodzi. $3, więc średnio 3,70 za litr paliwa. Nieźle, nie? Pan redaktor, mieć ropę u siebie, mieć ropę u siebie, ale doczekamy takich czasów na pewno. Program Trzeci Polskiego Radia. tylko chciałbym powiedzieć taką historię, że usłyszałem od myśliwych, jak się przednie prawe siedzenie wyjęło, to można było przewieźć dwie łanie po 80-90 kilo, byka wieźli i jeszcze dwóch myśliwych jechało. I to wszystko Fiat 126P był w stanie pomieścić. Dzisiaj 50-kę obchodzi ta maszyna. A nie, tam jakaś przyczepka 4x4, jakieś nie wiadomo co, proszę państwa. Jakieś pick-upy, wany, po co to wszystko? To było wszystko w jednym. A w razie kontroli to panowie policjanci, my tutaj bliziutko, za chwilę. Na chwilkę. I na chwilę tylko, tak jest. Ja to tylko na chwilę. Znają państwo to hasło, prawda? No, no właśnie, znamy. Myślę, że nie jeden skorzystał z niego w życiu codziennym. Tak już jest, że niektórzy dają sobie przyzwolenie, by łamać reguły. Ot tak, no bo przecież robią to tylko... Na chwilę. Na chwilę. Na przykład nasze drogi i ulice. Tam widać to jak na dłoni i o tym już teraz Kuba Witkowski. Powiem wprost. Takie sytuacje sprawiają, że gotuje się we mnie krew. Zakaz zatrzymywania to zakaz i już. A co robią niektórzy? Włącza jeden z drugim awaryjne i w najlepsze stoi. Kiedyś byłem też świadkiem sytuacji, gdy matka jadąca z wózkiem z dzieckiem zwróciła uwagę takiemu, że zastawił jej przejście chodnikiem i ona nie może przejść z wózkiem. Tłumaczenie pana niezbyt miłe było takie, że gdzie on ma zaparkować, co on ma zrobić. No bo jak to? On tu przecież tylko na chwilę. No zdarzają się takie przypadki. Są kierowcy dosłownie tylko na chwilę, tak się tłumaczą. Opowiada komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz. Albo on nie miał miejsca w strefie płatnego parkowania i zestawia komuś wjazd bądź wyjazd. A gdzie, przepraszam, jest zapisane w naszej konstytucji, że parkowanie przed sklepem, blokiem lub szkołą to niezbywalne prawo każdego obywatela? Najlepiej podwieźć dziecko pod same drzwi. Stwierdza dyrektorka jednej z pruszkowskich podstawówek Mirosława Śliwińska. Najlepiej to jeszcze by było wjechać do szkoły, jakby było można, to tym samochodem podwieźć pod same drzwi klasy. No bo przecież ja tu tylko na chwilę. A ci, którzy starają się szanować przepisy i innych ludzi wokół, widzą i za głowę się łapią. W momencie, kiedy próbujemy coś narzucić innym, tak jak taki właśnie, który uważa, że jemu wolno więcej niż innym uczestnikom ruchu drogowego, to oczywiście budzi to tak w panu, jak i we mnie, jak i w innych, irytację, gniew. Mówi psycholog transportu Andrzej Markowski. Tacy ludzie o tym nie myślą, są tak egoistyczni, tak skoncentrowani na sobie, na swoich przyjemnościach, na swojej wygodzie, że ci inni są dla nich tylko tłem, ci inni. Niestety drogi i ulice to nie jedyna przestrzeń, gdzie wybrzmiewa jak refren motto ja tu tylko na chwilę. Wiedzą coś o tym pracownicy przychodni lekarskich. Pani Justyna doświadcza tego na co dzień. Akurat ma kogoś w gabinecie, a tu... No właśnie, drzwi się otwierają i wychyla się głowa. Nagle w trakcie albo na samym początku wchodzą inni pacjenci, że oni tutaj tylko na chwilę, że tylko mają coś, jedną sprawę do załatwienia, że dużo czasu mi nie zajmą. No a się okazuje, że tak naprawdę no po prostu chcą wizytę szybciej, sprawniej i oni chcą być pierwsi. Pod samym gabinetem też zamieszanie. Ktoś tylko na chwilę już poza kolejką wchodzi. No ale co się dziwić, skoro od małego ćwiczymy wykorzystywanie mocy tego hasła. Bajka, bajka, bajka. Teraz na chwilę, proszę. I bądź tu człowieku mądry i asertywny. Kuba Witkowski, dziękujemy pięknie. Przygotował dla państwa to podsumowanie. Na chwilę, faktycznie, słowo klucz, bo dzisiaj też tych słów, które otwierają serca i drzwi, szukamy. Jest sporo i o nie państwa pytamy. 2 2 7 3, to my na chwilę zostawimy państwa w doborowym towarzystwie. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spokojnie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to aż mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. pronto musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Będzie godzina ósma, coraz bliżej do serwisu Trójki i na przykład prognozy pogody, a sporo się dzieje w pogodzie. O, tak, i zmieni się ta pogoda w najbliższych godzinach i dniach na pewno. To, co niezmienne, to felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dopiero co, szanowni państwo, mieliśmy równą rocznicę upadku Konstantynopola. Miasto wpadło w ręce Turków osmańskich pod koniec maja 1453 roku po dwumiesięcznym oblężeniu. Jest kilka bardzo ciekawych wątków w historii upadku stolicy Bizancjum założonej przez cesarza Konstantyna i przez cesarza Konstantyna, tyle że 11 utraconej. Mnie najbardziej fascynują chyba wątki związane z walkami na morzu, z bitwami między okrętami floty muzułmańskiej a okrętami chrześcijan. Oto pewnego dnia rozegrała się niezwykła batalia morska z trzema wielkimi statkami z odsieczą płynącymi z Genui. Usiłowano galery europejskie zapalić za pomocą płonących pocisków, lecz Genueńczycy powiązali swe statki, tworząc swego rodzaju wielką fortecę na wodzie i za pomocą specjalnych systemów, wielu połączonych wiader, gasili pożary. Muzułmanie bitwę przegrali. Sułtan Mehmed chciał nawet swego admirała Baltoglu skrócić za to o głowę. Dodatkowym problemem dla muzułmanów był fakt, iż Zatoka Morska leżąca na północ od miasta, zwana Złotym Rogiem, była zamknięta przez obrońców u wejścia do tej zatoki za pomocą rozciągniętego tuż pod powierzchnią wody gigantycznego łańcucha. Nie dało się przez ten łańcuch przepłynąć, zaś od strony obrońców strzegła go flota cesarza Konstantyna. No, muzułmanie radzili, co z tym zrobić i w końcu sztab sułtana wpadł na genialny pomysł. Drodzy państwo, proszę sobie wyobrazić, flotę muzułmańską przetransportowano górami za pomocą specjalnie położonych torów i swego rodzaju tramwaju, na którego wagonikach kładziono okręty i przesuwano je po zboczach góry, następnie wodowano do Zatoki Złotego Rogu za linią wodną obrony chrześcijańskiej. Cóż to musiał być za zaskakujący widok, na który patrzyli mieszkańcy Konstantynopola? Statki wędrujące wśród gór. No i był to zasadniczy zwrot akcji, który doprowadził w końcu do upadku wielkiego miasta. Zapamiętajcie państwo, gdy zobaczycie żaglowce sunące zboczem gór, to może to być zły znak. Naprawdę niepokojący.